sokan vannak, akik háborgatnak, engemet én Istenem. Nagy sok ellenségim és sok gyűlölőim tusakodnak ellenem. Sokan azt alítják, lelkemről azt mondják, veszett ennek ő dolga. Segítsége nincsen, mert elhagyta Isten, így szólnak bolond módra. Mert te, én Istenem, pajzsom vagy nekem, ki életem megmented, és nagy tisztességre, fejem dicsőségre idővel felemeled. Te hozzád, Úristen, kiáltok szüntelen, és te megvidámítasz. Meghallgatsz kedvedből, Sion szent hegyéről nagy segedelmet nyújtasz. Ha ágyamban nyugszom, csendesen aluszom, nincsen semmi félelmem. Midőn felserkenek, semmin nem kesergek, mert Isten őriz engem. Ha százezer népek mind környül vennének, jobb és bal kezem felől, ha rám ütnének is, nem rettegnék mégis semmi veszedelemtől. Kelj fel, Uram, tarts meg, ellenségünk vond meg, megtörvén ő fogukat. Mind összepaskolod, és arcul csapdosod az Isten utálókat. Csak te vagy az Isten, ki minden szükségben meg tud szabadítani. Ki a te sereged, megtartod, szereted, és megszoktad áldani.